ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ हे वैष्णव ठाकुर, दयार सागर ए दासे करुणा करे। इस प्रकार श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वैष्णव महाजनों का गुणगान करते हैं और इनके चरणों में प्रार्थना करते हैं उनकी कृपा प्राप्त करना। तो इस भौतिक जगत में सामान्य लोग नहीं जानते हैं वैष्णव महाजनों की महिमा कितना महान है। आज हम हमारे परमाराध्यतम ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का तिरुभाव महोत्सव पालन करते हैं और आज विशेषकर हम श्रील प्रभुपाद का गुणगान करते हैं और हम ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन गाते हैं दयां स्तुवं स्थस्य यशस् त्रिसंध्यम्। त्रिसंध्य में इनके चरण के ऊपर ध्यान करना चाहिए और उनका गुणगान करना चाहिए और वास्तव में प्रतिक्षण में श्रील प्रभुपाद का स्मरण करना चाहिए, इनका गुणगान करना चाहिए, इनके चरणों पर ध्यान करना चाहिए। तो सामान्य लोग वैष्णवों की महिमा नहीं जानते। भारत भूमि में, पुण्य भूमि में, तो आज तक इतना सा पुण्य है कि पुण्यशाली लोग बहुत है और किसी साधु को सम्मान देते, तो साधु बहुत प्रकार है। कोई कोई साधु ऐसे भिखारी लोग जो सांसारिक जीवन में कुछ भी सुख नहीं मिलके त्यागी बन गए और हरिद्वार वाराणसी अयोध्या ऐसे सब तीर्थ स्थान परिभ्रमण करते हैं और वैरागी है और ऐसे खुद का भजन करते हैं। और कुछ लोग है आश्रम निवासी, कुछ लोग बड़े शांत साधु है, कुछ लोग साधु के वेश में शैतान है, ऐसे अलग अलग प्रकार के साधु है। और भारत देश में विशेषकर जो पुण्यशाली हिंदू है तो ऐसे महात्मा को सम्मान देते। तो शास्त्रीय विचार के अनुसार हमें समझना चाहिए कि एक कनिष्ठ अधिकारी गृहस्थ वैष्णव का पद किसी बड़ा मायावादी सन्यासी का पद के ऊपर है, क्योंकि वास्तविक धर्म है कृष्ण भक्ति। यदि कोई बड़ा तपस्वी है, पंडित है, धर्म परायण है, परंतु स्वीकार नहीं करते हैं कि कृष्ण भक्ति परम धर्म है, कृष्ण भक्ति धर्म है। धर्म शब्द का अर्थ है स्वभाव, मूल स्वभाव, और जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, सब जीव भगवान के दास है, कृष्ण के दास। कोई कोई मानते हैं और इस भौतिक संसार में अधिकांश बद्ध जीव, तो हिंदू होते हुए भी, पुण्यशाली होते हुए भी नहीं मानते है कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो जो मानते हैं, चाहे भी वो भौतिक विचार में एक साधारण गृहस्थ है, तो वो व्यक्ति किसी बड़े मायावादी सन्यासी से ऊपर है। तो सामान्य मर्यादा रखने में किसी बड़ो साधु को हम सम्मान देते हैं और गृहस्थ भक्तों को हम इतने सा नहीं देते, परंतु वास्तव में हमें सब वैष्णव को सम्मान देना चाहिए। नवीन, इस पथ में नवीन होते हुए भी वे बहुत शायद बहुत जन्मों के पश्चात इस उत्तम भक्ति मार्ग में आए हैं और भक्ति सिद्धांत कि कृष्ण परमेश्वर है और सब जीव उनके सेवक है, इसलिए हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। यही भक्ति सिद्धांत सब वेद, वेदांग, पुराण, रामायण इत्यादि शास्त्रों का वास्तविक उत्तम सिद्धांत है। तो कनिष्ठ अधिकारी भक्त भी पूज्य है, तो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, तीन मुख्य स्तर है भक्ति राज्य में। आचार्यमेव हरये पूजस्य श्रद्धयेहते नथद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृतस्मितः। श्रीमद्भागवत में प्रथम निम्न स्तर के भक्तों का वर्णन है। वास्तव में सभी भक्त पूजा है, तो फिर भी भक्त के समाज में तारतम्य है। तो प्राकृत भक्त अर्थात जो भक्ति करते हैं परंतु भौतिक प्रकृति से आसक्त है, जिनकी बुद्धि और विचार पूरा आध्यात्मिक नहीं है, तो ऐसा भक्त का वर्णन है कि वो भगवान की मूर्ति पूजा करते हैं बहुत श्रद्धा से, परंतु कि अन्य भक्तों भी है और जैसे भगवान तो वैसे भक्तों की पूजा भी करने चाहिए, तो नहीं जानते अथवा नहीं मानते, और कि अन्य जीवों भी है जिनके उद्धार करने के लिए भक्तों तत्पर होने चाहिए, तो नहीं मानते, संतुष्ट रहते हैं भगवान की पूजा करने में और बद्ध जीवों का उद्धार करने में कुछ विशेष रुचि नहीं लेते। और मध्यम अधिकारी भक्त का वर्णन है कि ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेमा मैत्री कृपोपेक्षा या करोति समध्यम। मध्यम स्तर के भक्त ईश्वर भगवान कृष्ण को मानते हैं और ईश्वर को उनका प्रेम अर्पण करते हैं और भगवान के भक्तों से मित्रता स्थापन करते हैं और अभक्तों को अभक्तों से इस प्रकार व्यवहार करते। अभक्तों में दो प्रकार है, एक है बालिशेषु मूढ़ा मूर्ख अज्ञानी, परंतु बड़ा राक्षस असुरिक भाव प्रवृत्त नहीं है, अर्थात नहीं जानते कृष्ण भक्ति की महिमा और आवश्यकता, और कृष्ण भक्ति में ज्यादा रुचि नहीं लेते, लेकिन भगवान और भक्तों को द्वेष नहीं करते। तो ऐसे लोग जो भक्त नहीं है और चुष्ट अभक्त भी नहीं है, ऐसे लोग का उद्धार करने के लिए मध्यम भक्तों कृपालु होने से प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करना। ऐसे मूर्ख लोग, मूर्ख लेकिन बड़ा द्वेषी नहीं, ऐसे लोग के बीच और द्विषाचु जो भगवान को द्वेष करते हैं, जो स्वीकार नहीं करते हैं कि भगवान की भक्ति करने चाहिए, और भगवान और भक्तों को द्वेष करते हैं, तो ऐसे असुरिक लोग की उपेक्षा करते हैं मध्यम अधिकारी भक्तों। और उत्तम भक्त का वर्णन है कि क्या वर्णन है, या कर सर्वभूतेषु या पश्यत भगवत भावमात्मनः भूतेषु भगवत आत्मनि एष भगवतो उत्तमः। उत्तम भगवत का वर्णन है कि वे सब प्राणी का हृदय में देखते हैं भगवान विराजमान है, और भगवान की अंतरंग माया से मोहित से सोचते हैं कि सब मेरे से अलावा सब प्राणी कृष्ण के भक्त है। तो इस प्रकार की सब भक्त है ऐसे देखते, वास्तव में सब प्राणी सब जीव भगवान के भक्त है, परंतु भौतिक माया से प्रभावित होने के कारण इस भौतिक संसार में प्राय सब जीव सोचते हैं कि मैं ईश्वरीय हूं। यदि मानव शरीर धारण करते सोचते मैं मनुष्य हूं, यदि ऊंट का शरीर धारण करते हैं तो सोचते मैं ऊंट हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, मैं कृमी हूं। परंतु सर्वोत्तम भक्त ऐसे नहीं देखते, देखते कि सब प्राणी कृष्ण भक्ति में तन्मय है। कैसे देखते, तो वे स्वयं इतना प्रेममय है कि वे कल्पना नहीं कर सकते कि किसी प्राणी भगवान की उपेक्षा कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद, आज हम विशेषकर श्रील प्रभुपाद का गुणगान करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद किस प्रकार भक्त है, वे प्रचारक थे और माध्यम अधिकारी है प्रचारक। तो श्रील प्रभुपाद क्या माध्यम अधिकारी थे या उत्तम भगवत है? श्रील प्रभुपाद उत्तम भगवत है, परंतु भगवान की इच्छा से कभी कभी भगवान इनके एक बहुत प्रिय भक्त इस भौतिक संसार में भेजते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद सर्वोत्तम भक्त के श्रेणी में है, परंतु प्रचार करने का हेतु से वे मध्यम अधिकारी जैसे विचार किए थे। यदि कोई भक्त देखते हैं प्रेम भाव आप्लुत होने से, यदि कोई देखते हैं कि सब भक्त है तो प्रचार करने की आवश्यकता क्या होगी, तो इसलिए शुद्ध भक्त कुछ महान भक्तों भगवान का आदेश से इस भौतिक संसार में आते हैं और मानव समाज में देखते हैं कि भक्तजन है, अभक्तजन है, कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो इस प्रकार देखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद सर्वोत्तम भक्त है, इस बात में कुछ संशय लाने का कुछ जरूरत नहीं। श्रील प्रभुपाद जो किए थे वो अपूर्व था और न भूतो न भविष्यति, और भविष्य में भी कोई जो श्रील प्रभुपाद किए थे तो कोई करने का अवसर नहीं मिलेंगे, क्योंकि भारत के बाहर एक भी कृष्ण भक्त नहीं थे और किसी का पता भी नहीं चला कि कृष्ण भक्ति क्या वस्तु है। और भारत में भी कृष्ण भक्ति से अधिकांश नागरिक भक्ति से दूर थे और राक्षसी प्रचार से भगवत भक्ति और पूरा सनातन धर्म और संस्कृति तो दिन भर दिन कम जा रहा था। उस समय प्रचार था जवाहरलाल नेहरू और उनके दोस्तों का प्रचार था कि भारत देश का हाल बहुत निम्न है, पाश्चात्य देशों में इतनी प्रगति है और हमारा देश बहुत पीछे है। वो पीछे होने का कारण कि हम धर्म को विशेष महत्व देते, तो अभी हमारा जरूरत है धर्म नहीं है कर्म। और किस प्रकार कर्म? परिश्रम, फैक्ट्री में काम करना। भारत में अत्यधिक मंदिर है और फैक्ट्री नहीं है, तो फैक्ट्री बनाओ, इससे भारत देश का गौरव होगा। तो लगते पंडित नेहरू यदि आज आधुनिक भारत देख सकता तो बहुत प्रसन्न होता कि भारत में अभी फैक्ट्री है बहुत और बहुत बड़ा रस हाईवे है और प्रदूषण भी है और ट्रैफिक जैम भी है, ये सब प्रगति के चिन्ह है। तो उस समय वो प्रचार बहुत था और ये सब साधु सब बेकार है, कुछ काम के लिए योग्य नहीं है, इसलिए तो साधु बन गए हैं। तो ऐसे विचार भारत में बहुत प्रचलित था कि धर्म भारत का नुकसान का कारण है, तो धर्म छोड़ दो, काम करो, परिश्रम करो, फैक्ट्री बनाओ। फैक्ट्री बनाने से देश का कल्याण होगा। तो ऐसे हाल भारत में था, और इसलिए श्रील प्रभुपाद गृहस्थ धर्म अच्छी तरह पैंतीस साल अच्छी तरह पालन करके विरक्त हो गया और भारत में झांसी में, दिल्ली में, अलग अलग जगह में प्रयास किया प्रचार करना। और उनका विशेष प्रयास था अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना, क्योंकि उनके श्रील गुरु महाराज श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको आदेश दिए थे अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे श्रील प्रभुपाद को दिए थे, यदि तुम पैसा मिलेगा दिव्य ग्रंथ पुस्तक छपाओ। तो ये दो आदेश के अनुसार श्रील प्रभुपाद और बैक टू गॉडहेड पत्रिका इंग्लिश में, वो आदेश भी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर अभय चरण अरविंद दास को दिए, बैक टू गॉडहेड मैगजीन प्रकाशन करो। तो बैक टू गॉडहेड मैगजीन श्रील प्रभुपाद अंग्रेजी में छपाया, प्रकाशन किया, और एक व्यक्ति दिल्ली में श्रील प्रभुपाद को कुछ सलाह दे कि आप इस पत्रिका प्रकाशन करते हैं तो यदि ग्रंथ प्रकाशन किया था उससे और ज्यादा आशा पड़ता। तो उस समय श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव महासमाधि महाप्रस्थान किए थे, और श्रील प्रभुपाद इस व्यक्ति का वचन से समझ गए कि इस व्यक्ति में से मेरे गुरु महाराज मुझको आदेश देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ये सब वृत्तांत बहुत दीर्घ है, उसका वर्णन है श्रील प्रभुपाद लीलामृत में है। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे प्रचार किए थे भारत में और कुछ सालों ऐसे प्रचार किए थे, उसके बाद अमेरिका गए थे और बहुत संघर्ष करके, बहुत कष्ट लेके से धीरे धीरे इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अमेरिका में स्थापन किए थे, और धीरे धीरे पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे। श्रील प्रभुपाद इनके शिष्यों की सहायता से श्रील प्रभुपाद इस प्रकार कृष्ण भक्ति प्रचार किए। तो ये पूरा वृत्तांत बहुत दीर्घ है। तो अभी इस विषय आप सबों को कहना चाहता हूं कि श्रील प्रभुपाद का ही बाबा ने कि मेरे गुरुदेव मुझको आदेश दे पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति प्रचार कर, तो वो आदेश में पालन किया था और मेरी स्वयं की इच्छा है भारत देश में प्रचार करना। तो श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति स्थापन करके इस भारत देश में विशेष का प्रचार किया था, और उस समय भारत के लोग से रिस्पॉन्स तो मिश्रित था। कई कई जगहों में नागरिक लोग तो प्रभुपाद को बहुत बड़ा स्वागत किए थे, विशेषकर सूरत में और वाराणसी में, अमृतसर में, तो बहुत से लोग बहुत मोहित थे, बहुत प्रसन्न थे कि श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में प्रचार किए थे और साथ श्रील प्रभुपाद के साथ इनकी पूरी पार्टी थी अमेरिकन और यूरोपियन भक्तों का। तो ऐसे देखने से बहुत लोग बहुत प्रसन्न हुए, किंतु कि वे स्वयं श्रील प्रभुपाद के शिष्य बनेंगे, कि वे हरे कृष्ण कि वे स्वयं ये सब नियम पालन करेंगे और दृढ़तापूर्वक कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे, सोलह माला जप करना, चाय पीना, वर्जन करना, ओ कितना कठिन है। तो बहुत से लोग जो श्रील प्रभुपाद का पाश्चात्य देश में प्रचार करने का सुप्रयास की बहुत प्रशंसा की, तो स्वयं प्रस्तुत नहीं थे श्रील प्रभुपाद की शिष्यता ग्रहण करना। तो ऐसे मिश्रित रिस्पॉन्स था, और कुछ लोग श्रील प्रभुपाद के विरुद्ध भी थे, विशेषकर उस समय बहुत ब्राह्मण थे जो बोले कि श्रील प्रभुपाद इस भक्तिवेदांत स्वामी म्लेच्छ लोग को ब्राह्मण बनाते, ये हिंदू धर्म के विरुद्ध है, हमारा हिंदू धर्म को नाश कर लाते, कुछ लोग ऐसे बोले। और श्रील प्रभुपाद के स्वयं गुरु भाई में भी कुछ थे, एक्चुअली ज्यादा था, जो श्रील प्रभुपाद की विशेष शक्ति स्वीकार नहीं करते थे और श्रील प्रभुपाद को ईर्ष्या किए थे, और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ऐसे गलत प्रचार किए थे कि ये सब विदेशी लोग आते हैं, ये सब CIA एजेंट है, वो जैसे पहले ब्रिटिश आए थे व्यापार करने के लिए और धीरे धीरे पूरा राष्ट्र पूरा देश को नियंत्रण किए थे, तो उस प्रकार भी ये अमेरिकन प्लॉट है, षड्यंत्र है कि साधु के वेश में आते हैं किंतु उनका उद्देश्य अलग है। तो ऐसे ही प्रचार चलता था और बहुत भारतीय लोग प्रभुपाद के विरुद्ध भी थे और जो विरुद्ध नहीं थे तो शंका किए थे, क्या ये लोग क्या एक्चुअली भक्त है या हिप्पी है। हिप्पी है तो कुछ दिन के बाद तो वापस हिप्पी बन जाएंगे, ऐसे बहुत लोग की शंका थी। और एक फिल्म, वो फिल्म का नाम क्या था, हरे राम हरे कृष्ण, जिसमें वो ऐसे देखा है कि फॉरेन भक्तों वो चिलम पीते और गंजा लेते और ऐसे ही प्रचार चला कि ये सब फॉरेन भक्त तो गंजा लेने वाले हैं। तो ऐसे ही भारत में भी इतना सा आशा नहीं था कृष्ण शिल प्रभुपाद का प्रचार करना। उस समय बहुत कम भारतीय भक्त, भारतीय लोग शिल प्रभुपाद के शिष्य बन गए और ज्यादा जो शिष्य बन गए तो फेद बढ़ने के लिए आए थे, ऐसे ही बहुत थे, या चोरी करने के लिए। मेरे एक गुरु भाई है बॉम्बे में, हरिदास, वो स्पष्ट कहते हैं कि मैं इस्कॉन में जुड़ी हुआ था चोरी करने के लिए, क्योंकि ये सब फॉरेनर्स के पास फॉरेन घड़ी है, कैमरा है, ये सब चीजों है, तो चोरी करने के लिए आया था। तो ऐसे बहुत संघर्ष में श्रील प्रभुपाद विदेश में और स्वदेश में प्रचार किए थे। तो अभी भारत में इस्कॉन की स्थिति अच्छी है और बहुत काफी भारतीय लोग भी योगदान करते हैं इस कृष्ण भक्त इस्कॉन संस्थ में। तो आज श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव महोत्सव है और खाली मौखिक रूप से उनका गुणगान नहीं करना चाहिए, तो कैसे इनकी वाणी की सेवा करना, वो विशेषकर आज हमारा चिंतन होने चाहिए। तो कि श्रील प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी कि भारत में कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति चैतन्य महाप्रभु के उपदेश के अनुसार प्रचारित होगी, वो श्रील प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी। तो वो प्रचार अभी हो रहा है लेकिन और बलपूर्वक से होना चाहिए। कृष्ण भक्ति प्रचार में श्रील प्रभुपाद का विचार में कृष्ण भक्ति प्रचार में सबसे महत्वपूर्ण योजना है श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकें का वितरण करना। अहमदाबाद इस्कॉन काफी बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लेकिन और भी कर सकते हैं। सामने वो दिसंबर मैराथन है, तो आप सब श्रील प्रभुपाद की दिव्य प्रसन्नता के लिए आप सब इस पुस्तक श्रील प्रभुपाद की पुस्तक का वितरण करने का प्रयास आप सब अंशग्रहण कीजिए। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद की पूजा श्रेष्ठ रूप से होगी। हम आज पुष्पांजलि किया है, हम श्रील प्रभुपाद की गुरु पूजा की, हम श्रील प्रभुपाद को विशेष भोग चढ़ाए, तो आज हमें श्रील प्रभुपाद का स्मरण करने से विशेष प्रेरणा मिलना चाहिए और उनके चरणों में प्रार्थना करने से हमें इनकी विशेष कृपा प्राप्त करना चाहिए, जिससे हम और भी दृढ़ता से इनकी सेवा करेंगे, विशेषकर कृष्ण भक्ति प्रचार करने की सेवा, विशेषकर इनकी दिव्य पुस्तकें का वितरण करना, वितरण करना चाहिए और साथ साथ हमें श्रील प्रभुपाद, हमें स्वयं श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें अध्ययन करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि बुक्स आर द बेसिस, श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों इस इस्कॉन की भित्ति है, तो वो सब पुस्तकें हमें स्वयं पढ़ना चाहिए और वितरण करना चाहिए, और वो सब उपदेश जो वो सभी ग्रंथों में है, वो सब उपदेश हमें पालन करना चाहिए, और इस प्रकार हमारी गुरु पूजा श्रील प्रभुपाद की पूजा पूर्ण हो जाएगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो इस विषय के बारे में आप अभी जरा सा पूछिए। ऑलराइट। हरे कृष्ण।